Umilia si to weza. Tumeishi siku nyingi. Hata siku moja kukunifanya vituko. Niambie ukweli dada. Olila sasa nachoka mama. Asubuhi na kwenda kazi yangu natoka kunyumba hiyo kuna acha watoto hata chakula kupika na mlango umefunga ufungua umechukua ngalie hii oh minajoka najoka najoka mama oh binadamu yote ukosa kunani acha nitakwenda wapi nitasema nini nyumbani kwa wazazi oh babu. Una acha watoto hata chakula kupika na mlango umefunga kwa umechukua ninalie yiyi oh minachoka baba na baba na mama oh binadamu yote ukosa kudai acha nitakwenda wapi nitasema nini nyumbani kwa wazazi oh baba. Yeah, yeah, yeah. Oh,